قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى دا سورة طه ده فارسما سفاردا آیت نمبر 45 پنځس ول ختم نمبر آیات ده واقعہ د موسی علیہ الصلات والسلام شروع وا همغه ویلو چې په دې سورته کې ډیره زیات ذکر کی پسلور مراحل سرا دا دویمه مرحله ده موسی علیہ الصلات والسلام تا اللہ مہربانو فرمائل ادا غرورتا اذهبا الى فرعون دوانا لارش فرعون تا انہو توغا بے شک آغا سرکشی کڑی دا چکر لارشی نوائنا نرم ورتکوئی شاید چی نصیحت با قبول کی او یابد اللہ نوائری گی وس دې زینا د موسی کلیم الله او هارون علیه السلام دا وی دوانو خبره ذکر کوي وزو قالا ول دې دوانو قالا ول دې دوانو تسنیه دا ربنا ایز مونګربا اننا نخافو بیشک مونگ یریگو ای افروت علینا چیزیات باوکی فمونگ باندی او ایتوها یا با تجاوز وکلی سرکشی باوکلی امام پخر الدین رازی رحمه اللہ آغا پا تفسیری کبیر کی لکی و ایمونگ با تقریر تا ودریگو او دیبا پا مونگ باندیگو زاری وکی ای فروتا ای بی اللہ یسمعو ملنا مونگ با بیان ته ودریو استاد توحید بیان بکاو لا يسمعو منا دیو با بالکل غوږ نه دی مونتا او ایتغا پس دا ودری دونا پس دا بیان دا توحید نام دا ظالم با مونگا قتل کی موسیٰ علیہ السلام دا خبر کئی چی تقریر تا ودری گو دی با پا مونگ پا زیزیتے ہو کی او یا پس دا تقریر نا مونگ با او اجنی اللہ میرا بانور تا پرمائی قال لا تخافا تاسو دوانم میری گئی اننی معکما یقینا زستاسو ددوانو سر یمام اسمع و ارا زاور ما استاسو او زوین ما تاسو لرام استاسو خبرم زاور ما تاسو په دې درس کې الکه خبرې کوي الله وای زستاسو دا خبرې مورما تاسو توجه قران ته دا الله وای زستانم خبرې ما چې ته قران ته ناس یو کته غبو شبول راغلي موسی عليه السلام ته الله فرمایي چې زستاسو د دوانو خبرې اورما و ارا او زستاسو موینم فاتحه نو پس لال شیطا سو دوانا فقولا او اے ورطا انا رسولا ربکا یقنا المنگ استازی درب استایو فارسل معنا بنی اسرائیل نو پس پریدا زمون سرا بنی اسرائیل ولا تعذبهم سزاگان مورک و دیتا عذابنا مورک و دیتا فدی باندی بے بگارو نکول فدی باندی بے سخ سخ کارو نکول قد جیناکا او بتاغی سرمورات لکڑی دیتا تا بی آیت من ربکا فغمو جزو در ربستا باندی والسلام علی من اتبع الهدا دیکھو توجہ کورکا والسلام علی من اتبع الهدا او سلامت یادا اغسو چی تابداری کئی دہدائتم اغسو چی تابیشی دہدائتم فغی باندی سلامت یادا نبی علیہ السلام بم چکل خط لکو کافر تا نو پاغی کی بیدالی کل والسلام علی من اتبع الہدا سلامتی آل پاغا چا بان لی چی چا ہدایت قبول کرے دے چکل با مسلمانو آغی پا خط پاول سرکی بے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکلے ہو نو دلتا وی والسلام علی من اتبع الهدى سلام دے پاغا چا چاگت تعبی دے دہ ہدایتو داولنے پیغمبر دے موسیٰ قدیم اللہ چی دا قوم دا سادہ اعلان کرے دے وغی بھی آزاد کرے ہو انا قد اوہی الینا یقین المنتوہی شویدہ ان العذاب یقینا عذاب على من كذب وتولى فاغچا بئی شغد دروجل او غم خړی استاد توحید نام قال فمن ربكما يا موسى فرعون ورتوی سوج دے استاسو ددوانو رب موسی و استاسو رب سوگ دے زکار خدا ویلی و انا ربکم الاعلا و ازد طولنا الوی رب امام ندلتا بیرون ولتا وی جستاسو ددوان رب سوگ دے قال ربنا الذي اعطا كل شيء خلقه ثم هدا موسیٰ علیہ السلام بان لیدا فرعون احسان زباتی چی گورا لکات تا چا غٹ کڑی روٹی دی دا چا کرا خوڑ لی دا چا دی فالا نکڑی دا چا پغی کی گرد اولی موسیٰ کریم اللہ ورت جواب ورکی قالوی موسیٰ علیہ السلام ربنا اللذی اعطا کل شیئن رب زمونگا و آغا ذات دے چی ورکڑی کڑی دا ہر شتا خلقه فیدائشم ورکولی کڑی دی ہر یو شتا پیدائش دا غو سمع دا او بیائی و تلار خود لی دا دجوند تیرا ولو کامل جواب موسیٰ علیہ السلام ورکو خلقه صورت دا غو مناسب ارچالی دا غو مناسب صورت ورکڑی دی انسان په دوغ په باندې روان دي اشرف المخلوقات دي خيسته دي کې پوز اور کړی دا خيسته دي کې لاسونه اور کړی دي خيسته دي کې جب اور کړی دا خل اور کړی دا وګونه اور کړی دي یو یو اندام ته سوچ کوا زمرا حسین او جمیل شکل کې پیدا کړی دي هر یو شی دے داغا مناسب پیدا کرے دے سم آدھا بے وطا دا جوند تیر ولو طریقہ خود لے دا بے ورطا دا خوراک دا خود لو طریقہ خود لے دا غرولو کس خی پیدا شی دا غوانا فاغا ایک دم یو پینز منٹ الاس منٹ بعد آغا پگرزی دوشی خو انسان دا کاتن کیا غا تقریبا تنه همیشتو کال پوری اغا دا گرزی دو والا نئی دیس خی تدا چاو خودل جکلی تا غلان زی تا مقام اخی غوادی ساتلی دی چی چاو ساتلی سو گجر مامائی نو چی اغا سخی ور مقام اخی نو اغا دی غلان زی تا توپو نوی چی شو در تراشی بیا دی تدا چاو خودل جی تا پیدا خلک ولا وقا بندوا تا تا با شو در ازی ولوکی ما شوم دے پیدا شو ابی سینے توا چاو نو آغا پا دے سینے بان لشپن وی زانت شو در آکایی اللہ وی دا طریق ور تما خود لیدا سب بی حسم ربی کل اعلا اللذی خلق پسوا والذی قدر فہدا اللہ وی ما انداز کڑی او تالا میا بیا دا خوراک دا خوڑلو طریق خود لیدا مور خیٹا کی غستاز نو چی بھائی تا پیدا کی گی نو تبا بیا دادا چل کے نانا اللہ وی دادر تما خود لی سم حدا او بیا مید جن لتیر اولو طریق خود لی دام پھر اون تا موسیٰ علیہ السلام سے جواب کئی وی روٹی خلا در کنار توی چی روٹی دل چا در کڑی دا پالا ندی چا کڑی دا ویا غفل لری خبره د ژوند تیر ولو د خوراج د خوړلو طریقه هغه خو ما ته هغه رب خود لیدا چې هغه ستام رب دی او زمام رب دی فرعون ورته بیا سوي قال فما بال القرون الاولى ويسهل له ولدا فرعون پسهل له دا فرعون مخکینو علاکا ماو تا تبا موی ولی تا داغا مخینو مولیانو نا دیرو خیاروی وی تا داغا مشرانو نا تا دیرو خیاروی پیرون وی تا زمون داغا مشرانو سوی ولی آغا پا غلطو قال فما بال القرون الاولى ویلی آغا فیرون صدی احال داغا فیرون بنام موسیٰ علیہ السلام کامل جواب ورکی قال علمها عند ربی فی کتاب ویل موسیٰ علیہ السلام علم داغی زمان درب سخده فغلوی محفوظ کی دا بنوی چی بیستا غمشر داسی داسی ہو اغا زمان دا فیزار دینانا نا داغی سپک بنوی علمها عند ربی فی کتاب داغی علم دا اللہ سخده ماتی فتنشت دیم دا بستا جواب می چې دا غي سره با الله ګوري ز ژوند یما راشه ما سره خبرې کوا اغه مړ دی دا غي سره الله حواله شوی دی الله دا غي نه خبردار دی لا یذل ربی ولا ینصا نه خطا کیږي رب زما او نتی خبر هریږي زما در ابن نیری زکی مونگا تا ترا لگریو چی تبا دو وقت شوی تا سر کشی کڑی دا زکی تا ترا لگریو اللذی اللہ وغزاد دے جعل لکم الارضا چگر زغلی دستاسو دا فارز مکا مهد الفرش وسلک لکم فی آسبولا اچلولی دی تاسو لرا اغی کی لاری دازمکی دل فرش گرز ولی دا وسلکا روان کری دی لکم فی آسو بولاستاسو دفارا فدی کی لاری دا وسی دھالی الہی دی دا کرام دا اللہ رب العزت مخیم دا موسیٰ علیہ السلام واقعا روستم پمیند کی دا اللہ میرا بان بیان در ربوبیتو وسلک لکم فی سبلا چلولی دی استاسو دفارا پدی کلاری وانزل من السماء ماء ورید برن باران فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا پس مونگر او باسو پاگی سرا جوڑی جوڑی من نبات شتا دا غشنو گیاگانو مختلفونا دا غشنو گیاگانو مختلفونا تا پویگی کنا جی کلو خوری تم خورالکا تالا میوجاد دی من دا مالت دا انار دے انگور دے شلطالو دے هر قسم میوستا دا فارا غنم دی جوار دی شولی دی ورعو او دا جناور زناور پگی سروا گڑی بیزی پگی ساتا انعامکم دا اخفل دنگر سروا دی اخفل زناور دا اخفل دنگر ان فی ذالک لآیات اللی اولی النوحا بشکا فدی کی خاما خدل اللی دا خواندانو دا خلونو دا پارام سوک دا قل والا دے دا غدا فارا پکی نهی دی نوحا دا دا نوحیا نده نوحیا آقل تاوی کا قل در پکی نو پا دی بان لی زان فوحا کا او کا پا سر کی دی بوسی نواسی با در سوشی دا سن با خبر نهی دی و جنا دا قل خواندان پا دی و یو خبر کی دیر سو جو پی کر کئی دا غدا فارا پکی لی عبرت دے مستی میام قالا ربنا ویلد ادوانو ایز منگ ربا اننا نخافو یقنا منگا یریگو ایفروت علینا چیز تیبو کی پا منگ بانلی او ایتغا یا با سرکشیو کی قال لا تخافا قال لا تخافا ولما يري گئی تاسو دوانا اننی معكم ازستا سود دوانو سر یما اسمع و ارا ز اور ما استا سو و ارا او زوینما فاتیاو نفسلا شیدوانا فقولا ویورتا انا رسولا ربکا منگا استادی در ابستایو فرسلمانا بنی اسرائیل فرید منصر بنی اسرائیل ولا تعذبهم صداگانی مورکوا قد جینا کا یقنا منگا راوڑی دیتا تا بیایت من ربکا مجزید استاد رب در طرفنا والسلام علی من اتبع الهدى السلامتی آدی پاگچا بانلی چغتا بیوی دہی دائتو اللہ قد اوحی الینا بشکا یقنا منتوہی شویدہ ان العذاب یقنا عذاب علا من کذب و تولا پاگچا بانلی بھئی چغدر جندی او مخڑی قال فمن ربکم آیا موسیٰ نویل سوج ربستا سود دوانو موسیٰ قال ربنا الذي یقینا رب زمونگا آغا ذات دے آتا کل شئین چی ورکڑے کڑی دا ہر چیزتا خلقا ہو فیدائشتا آغا ثم هدا او بیائی لار خودر دو ترجوند تیرا ولوم قال فما بال القبال القرون الاولى وبسويلا فرعون صدها لغفر مخين وقال علمها عند ربي علم داغي وعلم موسى عليه السلام علم داغي فنزر الزما سخده علم داغي عند ربي زما درب سخده في كتاب فغلوه محفوظ كي لا يذل ربي نخطا کی رب زما ولا ينسى نهريږي تین الذي الله غزا دے جعل لكم الارض غرزوري د اسمقا ماد الفرش وسلك لكم فيها سبل روان کړي د استاسو د پاره پدې کلاري وانزل من السماء ماء وريد برن باران فخرجنا به اور اباس مونگا پر سرا ازواتن ازواجا جوڑی من نبات شتا دغشنی گیا گانو مختلفونا کلو خری ورعو سرو ینامکم دنگر خفل ان فی ذالکا بشک پدی کی لایتا خام خدل اللی لیولنها دفرا دخواندانو داقلنم